नीली आँखों वाली स्त्री, रूसी कहानी। लेखक मैक्सिम गोर्की। स्रोत हिंदी समय। पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। सहायक पुलिस अफसर पोदशिब्लो उक्रेन का निवासी था। मोटी और उदास प्रकृति। दफ्तर में बैठा वह अपनी मूछों में बल डाल रहा था और उदास मुंह बनाए खिड़की से बाहर पुलिस स्टेशन के हाथे में ताक रहा था। दफ्तर अंधेरा, दमघोंट और बहुत ही निस्तब्ध था। घंटे के पेंडुलम की टिक-टिक के सिवा, जो एक सुर से घड़ियां गिन रहा था, और कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। बाहर अहाता खूब उजला था और बरबस हृदय को खींचता था। उसके बीच में उगे बर्च के तीन वृक्ष भरपूर छाँ किए थे और इस छाँ में पुलिसमैन कुखारिन, जो अभी अपनी ड्यूटी पूरी करके लौटा था, घास के एक ढेर पर, जो आग बुझाने वाले घोड़ों के लिए वहां जमा थी, पड़ा सो रहा था। यही वह दृश्य था जिसने सहायक पुलिस अफसर पोदशिब्लो का पारा गरम कर दिया था। उसका माथहत सो सकता था, जबकि उसे, अभागे चीफ को, इस दड़बे में बैठना और दम घोंट हवा में सांस लेना पड़ रहा था। पत्थर की दीवारें गंध छोड़ रही थीं। उसने कल्पना की, कितना आनंद आता अगर वह वहां बर्च वृक्षों की छाया में भीनी गंध वाली घास के उस ढेर पर सो पाता। लेकिन इसका समय कहाँ था? फिर उसका पद भी इसकी इजाज़त नहीं देता था। सो सोचते सोचते उसने अपने बदन को ताना, जमाई ली और पहले से और भी अधिक खींच उठा। उसके हृदय में पुलिसमैन कुखारिन को जगाने की इच्छा इतने ज़ोरों से उभरी कि दबाए न दबी। ए यू कुखारिन, ए सुअर कुखारिन, वह गरजा। उसके पीछे का दरवाज़ा खुला और किसी ने भीतर पांव रखा। पोदशिब्लो पहले की भांति खिड़की से बाहर देखता रहा। न तो उसने पलटकर पीछे की ओर देखा और न ही यह जानने के लिए ज़रा सी भी उत्सुकता प्रकट की कि कौन आया है और दरवाजे के रास्ते में खड़ा अपने बोझ से फर्श के तख्ते को चरचरा रहा है। कुखारिन पर उसके गरजने का कोई असर नहीं हुआ। वह कसमसाया तक नहीं, वह गहरी नींद में सो रहा था। अपने हाथ का उसने तकिया लगा रखा था और उसकी दाढ़ी ऊपर को नोक किए आकाश से बतिया रही थी। सहायक पुलिस अफसर को लगा जैसे उसके माथहत के खर्राटे भरने की आवाज़ उसकी खिल्ली सी उड़ा रही हो, झपकी लेने की उसकी अपनी इच्छा को उकसा रही हो और ऐसा न कर सकने पर उसे कोंच और कुरेद रही हो। इससे उसकी खींच और भी तेज़ हो गई। उसके जी में हुआ कि अभी उठकर जाए और कुखारिन की मोटी तोंद पर कसकर एक लात जड़े, फिर उसकी दाढ़ी पकड़कर खींचता हुआ उसे साये से बाहर ले आए और झुलसा देने वाली धूप में खड़ा कर दे। ए यू, वहाँ पड़ा खर्राटे भर रहा है, सुनता नहीं? हुकुम सरकार, ड्यूटी पर अब मैं हूँ, उसके पीछे से एक नर्म आवाज़ आई। पोदशिब्लो घूम गया और उस पुलिसमैन पर अपनी चौंधिया देने वाली नज़र जमा दी, जो सूनी आँखों से दीदे फाड़े उसकी ओर ऐसे देख रहा था कि कब हुक्म मिले जिसकी तामील में वह तुरंत ज़मीन आसमान एक कर दे। क्या मैंने तुम्हें बुलाया था? नहीं सरकार। क्या तुम्हारी पेशी थी? पोदशिब्लो ने अपनी आवाज़ तेज़ की और अपनी कुर्सी में बल खाने लगा। नहीं सरकार। तब अपनी खोपड़ी की खैर चाहते हो तो यहाँ से फौरन जहन्नुम रसीद हो जाओ। उसका बायां हाथ किसी ऐसी चीज़ की टोह में मेज़ पर पहुँचा जिससे उसकी खोपड़ी की मरम्मत की जा सके और दाहिना हाथ मजबूती से कुर्सी की पीठ को दबोचे था। लेकिन पुलिसमैन दरवाजे में से चुपचाप पहले ही गायब हो गया। उसका इस तरह जाना सहायक पुलिस अफसर को नहीं रुचा। उसे यह असभ्यतापूर्ण मालूम हुआ। इसके अलावा उसके लिए अपनी खींच उतारना भी बेहद ज़रूरी था, जिसे दफ्तर की उमस, काम के बोझ, सोते हुए कुखारिन, आने वाले मेले और अन्य कितनी ही अप्रिय बातों ने बिना बुलाए दिमाग में घुसकर उकसा दिया था। इधर आओ, वह दरवाजे में से चिल्लाया। पुलिसमैन लौट आया और दरवाजे में तनकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर भय का भाव झलक उठा था। बेवकूफ, पोद शिबलो गुर्राया, आंगन में जाओ और उस गधे के बच्चे कुखारिन को जगाकर कहो कि थाने का आंगन खर्राटे भरने की जगह नहीं है, बस दफा हो जाओ। अच्छा सरकार, एक स्त्री थाने में आई है और क्या? एक स्त्री? कैसी स्त्री? लंबा कद, बेवकूफ, वह क्या चाहती है? आपसे मिलना। पूछो क्यों मिलना चाहती है, जाओ। मैंने पूछा था लेकिन उसने नहीं बताया। कहने लगी वह खुद सरकार से बात करना चाहती है। अजीब मुसीबत हैं ये स्त्रियां भी, उसे यहीं लिवा लाओ। क्या वह युवती है? हाँ सरकार। अच्छा, उसे पेश करो लेकिन जल्दी, पोद शिबलो ने नर्म पड़ते हुए कहा। वह तनकर बैठ गया और मेज़ पर पड़े कागज़ों को उलटने पलटने लगा। उसने अपने उदास चेहरे पर अफसरियत का कठोर नकाब धारण कर लिया। पीछे से स्त्री के स्कर्ट के सरसराने की आवाज़ सुनाई दी। उसने आधा मुड़कर अपनी आसामी की ओर देखा और पैनी नज़र से उसका जायज़ा लेते हुए बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बिना कुछ कहे सिर झुकाए उसने अभिवादन किया और धीरे धीरे मेज़ की ओर तैर चली। उसकी भौहें खिंची थीं और अपनी गंभीर नीली आँखों से वह अफसर की ओर देख रही थी। निम्न मध्य वर्ग की स्त्री की भांति वह मामूली और सीधे सादे कपड़े पहनी थी। उसके सिर पर एक शॉल पड़ा था और वह कंधों पर बिना आस्तीन का एक भूरा लबादा डाले थी, जिसके छोरों को वह अपने छोटे छोटे सुंदर हाथों की नाजुक उंगलियों से बराबर महसूस रही थी। उसका कद लंबा, बदन गुदगुदा और वक्ष खूब भरे पूरे थे। उसका माथा ऊंचा और अधिकांश स्त्रियों से ज़्यादा गंभीर और कठोर था। उसकी उम्र 27 के करीब मालूम होती थी। वह बहुत ही धीरे धीरे और विचारों में डूबी मेज़ की ओर बढ़ रही थी, मानो मन ही मन कह रही हो, क्या उल्टे पांव लौट जाना अच्छा ना होगा। नमूना बढ़िया है, जिसे निशाना बनाए उड़ा दे, पहली ही झलक में पोद शिबलो ने सोचा। मुसीबत की पुड़िया। मैं जानना चाहती हूँ, हरी और समृद्ध आवाज़ में उसने कहना शुरू किया और फिर रुक गई। उसकी नीली आंखें दुविधा में अफसर के गल मुच्छेदार चेहरे पर टिकी थीं। बैठ जाओ, अब बोलो तुम क्या जानना चाहती हो, पोद शिबलो ने अफसरी अंदाज में पूछा और मन ही मन सोचा, है बढ़िया, पूरी रस भरी। मैं उन कार्डों के लिए आई हूँ, उसने कहा। कैसे कार्ड? रिहाइश के? नहीं, वे नहीं। तो फिर कौन से? वे जो उन्हें दिए जाते हैं स्त्रियों को, उसने अटकते और लाज से लाल पड़ते हुए कहा। स्त्रियां? कैसी स्त्रियां? क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी भौहों को उठाते और छेड़छाड़ के भाव से मुस्कुराते हुए पोद शिबलो ने पूछा। दूसरे प्रकार की स्त्रियां, वे जो सड़कों पर घूमती हैं रात को। तुम्हारा मतलब यह कि वेश्याएं? पोद शिबलो की बतीसी खिल गई। हाँ, मेरा मतलब यही है, स्त्री ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराई भी, मानो अब जबकि वह शब्द उच्चारित हो चुका उसका काम आसान हो गया। अरे यह तुम क्या कहती हो? हाँ तो, पोद शिबलो ने उसे फिर उकसाया। वह किसी दिलचस्प रहस्य के प्रकट होने की आशा कर रहा था। हाँ, मैं उसी तरह के कार्डों के सिलसिले में आई हूँ, स्त्री ने कहना शुरू किया और एक आह भरकर तथा अपने सिर को अजीब ढंग से झटका देते हुए, जैसे किसी ने उस पर आघात किया हो, कुर्सी पर ढह गई। समझा, सो तुम चकला चलाने की बात सोच रही हो। नहीं, मैं खुद अपने लिए एक कार्ड चाहती हूँ। और उसका सिर झुकता चला गया काफ़ी नीचे तक। ओह, तुम्हारा पुराना कार्ड कहाँ है? अपनी कुर्सी को उसकी कुर्सी के और अधिक निकट खिसकाते और उसकी कमर की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए पोद शिबलो ने पूछा। उसकी एक आंख बराबर दरवाजे पर टिकी थी। कैसा पुराना कार्ड? मेरे पास कोई कार्ड वार्ड नहीं है। पैनी नज़र से उसने उसकी ओर देखा, लेकिन उसके हाथ के स्पर्श से बचने का कोई प्रयत्न नहीं किया। सो तुम लुक छिप कर धंधा करती थी, क्यों? बिना नाम दर्ज कराए? कितनी ऐसा करती हैं? लेकिन अब तुम नाम दर्ज कराना चाहती हो। यह ठीक है, अधिक सुरक्षित। उसे बढ़ावा देते और उसके बदन पर और भी अधिक खुलकर हाथ डालते हुए पोद शिबलो ने कहा, मैंने पहले कभी यह धंधा नहीं किया, स्त्री के मुंह से निकला, और उसने अपनी आंखें झुका ली। क्या सचमुच? यह कैसे हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता, अपने कंधों को बिचकाते हुए पोद शिबलो ने कहा। मैंने इस पर अभी सोचना शुरू किया है। पहली बार मेले में यहाँ आने पर, धीमी आवाज़ में अपनी आँखों को उठाए बिना स्त्री ने स्पष्ट किया। सो यह बात है। पोद शिबलो ने अपना हाथ उसकी कमर पर से हटा लिया, अपनी कुर्सी को फिर वापस खिसकाया और पीठ से कमर टिकाकर बैठ गया, खोया हुआ सा। दोनों के दोनों चुप थे। तो यह बात है, ठीक। तुम चाहती हो, यह गलत है, बेशक गलत है और कठिन है, यानी देखो ना। लेकिन आखिर, हाँ तो, बड़ी अजीब बात है। अगर सच पूछो तो मेरी समझ में नहीं आता कि तुम कैसे वह सब कर सकोगी। यानी अगर तुम सचमुच वही करना चाहती हो जो तुम कहती हो। सहायक पुलिस अफसर अनुभवी था। उसने देखा कि सचमुच में बात ऐसी ही है। वह इतनी सहज, स्वस्थ और भली थी कि वह उस बदनाम धंधे की सदस्या नहीं बन सकती थी। इस धंधे के चिन्हों का, जो कि हर वेश्या के चेहरे पर अंकित होते हैं, चाहे वह कितनी ही नौसिखिया या अनुभवहीन क्यों ना हो, उसमें अभाव था। आप सच कहते हैं, उसके मुंह से निकला और विश्वास में उमड़ कर उसकी ओर झुक गई। सच, मेरा रोम रोम इसका साक्षी है। क्या मैं झूठ बोलूँगी? मैं जो इस घिनौने धंधे तक को अपनाने का एक बारगी निश्चय कर चुकी हूँ। निश्चय ही नहीं, लेकिन मुझे धन पैदा करना है। मैं विधवा हूँ। मेरा पति, वह अगन बोट चलाता था, पिछले अप्रैल में बर्फ तड़कने से डूबकर मर गया। मेरे दो बच्चे हैं, 9 साल का एक लड़का और 7 साल की एक छोटी सी लड़की, और पैसा एक नहीं, सगे संबंधी भी कोई नहीं। जब मेरा विवाह हुआ, मैं अनाथ थी। मेरे पति के संबंधी बहुत दूर रहते हैं और वे मुझे भिखारी से अधिक नहीं गिनते। मैं किसका मुंह देखूं? मैं कोई मजूरी कर सकती थी, इसमें शक नहीं, लेकिन मुझे काफ़ी धन चाहिए, इतना अधिक जितना कि मजूरी से मुझे कभी नहीं मिल सकता। मेरा लड़का स्कूल में पढ़ता है। मेरा ख्याल है कि उसकी फ़ीस माफ़ कराने के लिए मैं दरख्वास्त दे सकती हूँ, लेकिन उस पर मेरी जैसी अकेली स्त्री की दरख्वास्त पर कौन ध्यान देगा? और वह इतना छोटा होते हुए भी बहुत ही होशियार लड़का है, उसे स्कूल से उठाना अत्यंत बुरा होगा। और मेरी छोटी लड़की, उसके लिए भी दुनिया भर की चीज़ें चाहिए। जहाँ तक खरे धंधों का सवाल है, वे मिलते ही कहाँ हैं? और अगर कोई मिल भी जाए तो क्या कुछ मैं पाऊँगी और उससे क्या कुछ मैं कर सकूँगी? अगर बावर्ची का काम करूं, महीने में केवल 5 रूबल हाथ लगेंगे। यह काफ़ी नहीं है, कतई काफ़ी नहीं है। जबकि इस धंधे में अगर स्त्री का भाग्य चमक उठे तो वह इतना अधिक पैदा कर सकती है कि अपने पूरे परिवार का पूरे 1 साल तक पेट भर सकती है। पिछले मेले में हमारे गांव की एक स्त्री ने 400 से भी ज़्यादा रूबल बनाए थे। धन के इस अंबार के बल पर उसने जंगलों के वार्डन से शादी कर ली और अब कुलीन घराने की स्त्री की भांति जीवन बिताती है, खूब मौज से रहती है। अगर उसने वह न किया होता, उसकी लाज पर वह दाग न लगा होता। लेकिन तुम खुद निर्णय करो। मुझे लगता है कि यह भाग्य का खेल है, हमेशा भाग्य ही सब कराता है। और जब यह विचार मेरे दिमाग में जम गया है, मैं समझती हूँ कि भाग्य मुझसे यही कराना चाहता है। अगर मैं धन पैदा कर लेती हूँ, अंत भला तो सब भला, और अगर सिवा दुख और कलंक के और कुछ हाथ नहीं लगता तो मेरा भाग्य। इस तरह मैं इसे देखती हूँ। पोद शिवलो उसके हर शब्द को पकड़ रहा था, उसके लिए जैसे उसका संपूर्ण चेहरा बोल रहा था। पहले उसके चेहरे पर भय की एक झलक दिखी, लेकिन धीरे धीरे उस दृढ़ निश्चय का भाव उसके चेहरे पर झलकने लगा। सहायक पुलिस अफसर बड़ी बेचैनी का और एक हद तक सक पकाहट का भी अनुभव कर रहा था। पहली बार उसे देखने पर उसके हृदय में आशंका उठी थी और उसने सोचा था, इस जैसी स्त्री के हाथों किसी बेवकूफ़ के फंसने भर की देर है। यह जीते जी उसकी खाल उतार लेगी और उसकी हड्डियों पर ज़रा सा भी मांस नहीं रहने देगी। लेकिन अब उसकी कहानी सुनने के बाद उसने रूखी आवाज़ में कहा, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। चीफ ऑफ पुलिस के पास अपनी दरखास्त भेजो, यह उसका काम है और डॉक्टरी कमीशन का, मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। वह अब उससे छुटकारा पाना चाहता था। वह तुरंत खड़ी हो गई, अभिवादन में यूं ही ज़रा सा सिर उसने झुकाया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर तैर चली। पोद शिवलो अपने होंठों को कसकर भींचे और आँखों को सिकोड़े उसे जाता हुआ देखता रहा। उसकी पीठ पर थूकने से अपने को रोकने के लिए इसके सिवा वह और कर भी क्या सकता था। सो मुझे चीफ ऑफ पुलिस के पास जाना चाहिए? दरवाजे तक पहुंचने पर उसने घूमकर पूछा। उसकी नीली आंखें शांत संकल्प की दृढ़ता से उसे देख रही थीं और उसके माथे पर एक गहरी कठोर रेखा खींची थी। हाँ ठीक है, पोद शिवलो ने तुरंत जवाब देकर उसे निपटा दिया। अच्छा तो विदा, धन्यवाद, और वह बाहर निकल गई। सहायक पुलिस अफसर ने मेज़ पर अपनी कोहनियाँ टिका दी और वहाँ बैठा सीटी की आवाज़ में मन ही मन 10-1 मिनट तक कुछ गुनगुनाता रहा। कुतिया! अपना सिर उठाए बिना वह ज़ोर से बड़बड़ा उठा। बच्चे! भला बच्चों का इससे क्या वास्ता, हरजाई कहीं की। और एक बार फिर वह चुप हो गया, काफ़ी देर के लिए। लेकिन यह जीवन कौन कम हरजाई है, उसने जो कुछ कहा अगर वह सच है तो। वह आदमी को अपनी कन की उंगली पर नचाता है, सच्चा आदमी भी क्या करे, कहाँ सिर पटके। और फिर एक क्षण रुक कर अपने मस्तिष्क की कारगुजारी की अंतिम आहुति के रूप में उसने एक गहरी सांस ली, अपनी उंगलियों को चटखाया और ज़ोरों के साथ यह उद्गार प्रकट किया, छिनाल! क्या आपने मुझे बुलाया था? ड्यूटी पर तैनात पुलिसमैन फिर दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। थू! क्या आपने मुझे बुलाया था सरकार? दफा हो जाओ! अच्छा सरकार, बेवकूफ़! पोद शिवलो के मुंह से निकला और खिड़की से बाहर उसने नज़र डाली। कुखारिन अभी भी घास के ढेर पर सो रहा था। स्पष्ट ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसमैन उसे जगाना भूल गया था। लेकिन सहायक पुलिस अफसर की झुंझलाहट गायब हो चुकी थी। सोते हुए पुलिसमैन को देखकर अब उस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। किसी चीज ने उसे आतंकित कर दिया था। उस स्त्री की शांत नीली आंखें उसकी कल्पना में तैर रही थीं। वे उसका पीछा नहीं छोड़ रही थीं। दृढ़ निश्चय के साथ सीधे उसकी ओर ताक रही थीं। इसने उसका हृदय बैठा दिया था और वह एक बेचैनी का अनुभव कर रहा था। घड़ी पर उसने एक नज़र डाली, अपनी पेटी को उसने कसा और फिर दफ्तर से बाहर हो गया। लगता है कि उससे फिर किसी समय मेरी भेंट होगी, भेंट होकर रहेगी। वह बुदबुदा उठा और उसकी भेंट हुई। सांझ का वक्त था। बड़े दफ्तर के सामने वह ड्यूटी पर खड़ा था। तभी कोई 5 डग दूर उसकी नज़र उस पर पड़ी। वह चौक की ओर जा रही थी, वैसे ही धीरे धीरे जैसे तैर रही हो। उसकी नीली आंखें सीधे सामने की ओर ताक रही थीं और उसकी समूची आकृति में, जो इतनी ऊंची और कमनीय थी, उसके पृष्ठभाग और वक्षों की हरकत में, उसकी आंखों के उस निस्संग भाव में ऐसा कुछ था जो किसी को पास नहीं फटकने देता था। उसकी भौहों की गहरी रेखा ने, जो भागे के सामने अत्यंत निरीहता की सूचक थी और जो अब उस वक्त की तुलना में, जबकि पहली बार उसने उसे देखा था, कहीं अधिक प्रत्यक्ष मालूम होती थी, उसके गोल रूसी चेहरे को अत्यंत कठोर बनाकर बिगाड़ दिया था। पोध शिबलों ने अपनी मूछों को ऐंठा, मनोरंजक कल्पनाओं में रम गया और निश्चय किया कि वह उसे अपनी आंखों की ओट नहीं होने देगा। ज़रा ठहर तो, शैतान की पुड़िया कहाँ भागी जाती है, मन ही मन उसने उसे चुनौती दी। इसके 5 मिनट बाद चौक में पड़ी एक बेंच पर वह उसकी बगल में बैठा था। क्यों, मुझे पहचाना नहीं, उसने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने अपनी आंखें उठाईं और शांत भाव से उस पर एक नज़र डाली। पहचाना, कहो कैसे हो, उसने खिन आवाज़ में कहा और उसे अपना हाथ तक नहीं भेंट किया। तुम सुनाओ, कैसे चल रहा है, क्या तुम्हें अपना कार्ड मिल गया? यह रहा, और वह उसी निस्संग भाव से अपने कपड़ों की जेब टटोलने लगी। इससे वह अचकचा उठा। अरे नहीं, उसे दिखाने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा यकीन करता हूँ। इसके अलावा मुझे कोई अधिकार नहीं है, मतलब यह कि कैसे गुजर रही है? और इस प्रश्न के मुंह से निकलते ही उसने मन ही मन कहा, जहन्नुम में जाए मेरी बला से, और यह लाग लपेट और अगल बगल से ताक झांक कैसी? क्या उसे छूते डर लगता है? सुनो पोज शिबलो, क्यों नहीं एकदम खुलकर सीधे किस्सा पार कर लेते? लेकिन इन तथा इस तरह की अन्य बातों से अपने आप को लाख बढ़ावा देने पर भी वह एकदम खुलकर सीधे किस्सा पार नहीं कर सका। उस स्त्री में कुछ था जो आदमी को एक निश्चित प्रसंग को छेड़ने से रोकता है। कैसे गुजर रही है? कोई खास बुरी नहीं, भला हो उस। वह आगे नहीं बोल सकी, उसके गाल शर्म से लाल हो उठे। तब तो बहुत अच्छा है, बधाई, लेकिन इस धंधे को निभाना बड़ा कठिन है, जब तक कि उसकी आदत न पड़ जाए। क्यों, ठीक है ना? सहसा वह उसकी ओर झुक गई। सफ़ेद और बल खाता हुआ चेहरा, गोल मुंह, लगता था जैसे वह रोने के लिए उमड़ घुमड़ रही हो, लेकिन वह उसी प्रकार सहसा पीछे भी हट गई। अपने आप को पीछे खींचकर वह फिर वैसी ही निस्संग हो गई। ठीक है, मैं भी इसकी अभ्यस्त हो जाऊंगी, उसने सुस्पष्ट और समतल आवाज़ में कहा, फिर रुमाल निकालकर जोरों से अपनी नाक साफ की। उसका सामीप्य, उसका हिलना डोलना और उसकी शांत निश्चल नीली आंखें पोध शिबलों को ऐसा मालूम हुआ जैसे वह भीतर ही भीतर किसी अतल गहराई में डूबा जा रहा हो। उसकी घबराहट सीमा पार कर चली। वह बैठा न रह सका। वह उठ खड़ा हुआ और बिना एक शब्द मुंह से निकाले उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। अच्छा तो अब विदा, उसने धीमे से कहा। उसने अपना सिर हिलाया और तेज़ डग भरता तथा अपनी बेवकूफ़ी पर अपने को कोसता वहाँ से चल दिया। लेकिन ज़रा ठहरो मेरी शरीफ पतूरिया, तुमने अभी मेरा रंग नहीं देखा। एक दिन जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या हूँ तो भूल जाओगी अपने हवाई घोड़े पर सवार होना। वह मन ही मन बड़बड़ाया और साथ ही उसने यह भी अनुभव किया कि वह व्यर्थ ही उस पर अपना बुखार उतार रहा है और इससे वह और भी अधिक झुंझला उठा। अगले सप्ताह एक दिन सांझ के समय पोद शिबलो कारवां सराय से साइबेरियाई घाट की ओर जा रहा था, तभी गाली गलौज, स्त्रियों की चीख चिल्लाहट तथा अन्य कुत्सित आवाज़ें सुनकर वह रुक गया। ये आवाज़ें एक कहवा खाने की खिड़की में से आ रही थीं। मदद, पुलिस, किसी स्त्री की मरमराती आवाज़ आई। अचानक घूंसों की घन घनाहट, मेज़ कुर्सियों की उठा पटक और इन सब आवाज़ों को डुबाती हुई एक आदमी की गहरी आवाज़, खूब, बहुत खूब, और एक बार और सीधे थूथनी पर। वह ज़ोरों से चिल्ला चिल्ला कर उकसा रहा था। सहायक पुलिस अफसर तेज़ी से दौड़कर सीढ़ियों पर चढ़ गया। कहवा खाने के दरवाजे पर जमा तमाशा देखने वाली भीड़ को धकियाता भीतर घुसा और यह दृश्य उसने देखा। नीली आँखों वाली उसकी परिचित स्त्री एक मेज़ पर पड़ी अपने बाएं हाथ से एक अन्य स्त्री के बालों को दबोचे थी और दाहिने हाथ से उस स्त्री के सूजे हुए मुंह पर तेज़ और निर्मम घूसों की बौछार कर रही थी। अपनी नीली आँखों को वह बेरहमी से सिकोड़े थी और उसके होंठ कसकर भिजे हुए थे। उसके मुंह के छोरों से ठोड़ी तक दो गहरी रेखाएं खिंची थी और उसका चेहरा जो कभी इतना विकार शून्य था कि देखकर अचरज होता था, अब बनैले जंतु की भांति निर्मम गुस्से से तमतमा रहा था। एक ऐसे जीव का चेहरा जो एक सहजाति को दारुण यंत्रणा देने और इसमें आनंद लेने के लिए तत्पर था। जिस स्त्री पर वह प्रहार कर रही थी वह केवल धीमी आवाज़ में भुनभुना रही थी, अपने को छुड़ाने का प्रयत्न कर रही थी और हवा में अपनी बाहें छटपटा रही थी। पोद शिबलो को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका समूचा रक्त तेज़ी से दिमाग की ओर दौड़ रहा हो। किसी से किसी चीज़ का बदला लेने की अंधी इच्छा से वह उतावला हो उठा और तेज़ी से आगे लपक कर क्रोध से पागल उस स्त्री की कमर को दबोच उसे अलग खींच लिया। मेज़ उलट गई, रकाबियाँ झनझनाकर फर्श पर जा गिरी, दर्शकों की बनैली चीखें और हंसी गूंज उठी। गुस्से और झुंझलाहट में पोद शिबलों की आंखों के सामने सभी काट छांट के चेहरे कौंध गए, हंसते हुए और लाल। स्त्री को वह अपनी बाहों में दबोचे था और वह हाथ पांव पटक रही थी। वह उसके कानों के पास अपना मुंह ले गया और फुंकार उठा, सो यह तुम हो, क्यों इस तरह तमाशा खड़ा करती, उत्पात मचाती। नीली आंखों वाली स्त्री की शिकार दूसरी स्त्री टूटी रकाबियों के बीच फर्श पर पड़ी सुबकियां भर रही थी और सुध बुध भूल कर कलप रही थी। नाटे कद का एक चपल आदमी जो लंबा कोट पहने था पोद शिबलो को घटना का विवरण बता रहा था। बात यह हुई सरकार कि उसने जो वहां पड़ी है इसे गाली दी, कहा हरजाई कुतिया, सो इसने उसके एक तमाचा जड़ दिया और उसने इस पर चाय का गिलास फेंक मारा और तब इसने उसका झोंटा पकड़कर चित कर दिया और धमाधम, एक के बाद एक धमाधम, इसने उसे ऐसी मार पिलाई कि कोई भी उस पर गर्व कर सकता है। सच बड़े मजबूत पुट्ठे हैं इसके, इस स्त्री के। मजबूत पुट्ठे, क्यों? स्त्री को अपनी बाहों में और भी ज़्यादा कसते हुए पोद शिबलो गरजा और खुद उसका हृदय किसी से जूझने की भयानक इच्छा से विह्वल हो उठा। लाल गर्दन और चौड़ी पीठ वाला एक आदमी खिड़की से बाहर अपनी गर्दन निकाले और हास्यजनक ढंग से अपनी चौड़ी पीठ को कमान बनाए नीचे सड़क की ओर चिल्लाया, ए कोचवान इधर आओ, चलो अब पुलिस स्टेशन चलो, दोनों की दोनों, ए यू उठकर खड़ी हो, और तुम कहाँ मर रहे थे अब तक, अपनी ड्यूटी का कुछ ख्याल नहीं, बेवकूफ़ ले जाओ इन्हें थाने, जल्दी करो दोनों की दोनों को, समझे। पुलिसमैन पहले एक के और फिर दूसरी के बदन में डंडा गड़ाता बहादुरी के साथ उन्हें खदेड़ ले गया। कॉनियक और सोडा वाटर जल्दी लाओ, चटपट। खिड़की के पास एक कुर्सी पर ढहते हुए पोद शिबलो ने बैरा से कहा। थकान और हर किसी से तथा हर चीज़ से वह झुंझलाहट का अनुभव कर रहा था। अगली सुबह वह उसके सामने खड़ी थी, वैसी ही शांत और दृढ़ जैसी कि वह पहली भेंट के समय थी। वह अपनी नीली आँखों से सीधे उसकी ओर देख रही थी और उसके बोलने की प्रतीक्षा कर रही थी। पोद शिबलो ने, जिसे रात ढंग से नींद नहीं आई थी और जो इस कारण और भी अधिक झुंझलाया हुआ था, मेज़ पर पड़े कागज़ों को इधर से उधर पटका, लेकिन इससे उसे कुछ मदद नहीं मिली और ऐसी कोई बात उसे नहीं सूझी जिसे वह उससे कहता। ये पक्षपातपूर्ण अभियोग और लांछनापूर्ण जुमले, जिनका ऐसे मौक़ों पर आमतौर से प्रयोग किया जाता है, उसके मुंह से ही नहीं निकले। वह उनसे कहीं अधिक ज़ोरदार और प्रतिशोधपूर्ण चीज़ उसके मुंह पर पटकना चाहता था। हाँ तो बोलो, उस झगड़े की शुरुआत कैसे हुई? उसने मेरा अपमान किया, स्त्री ने कहा। ओह, बहुत बड़ा अपराध किया, पोद शिबलो ने व्यंग्य से कहा। उसे इसका कोई अधिकार नहीं था, मेरा उससे कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। हे भगवान, तो तुम अपने को क्या समझती हो? मैंने मजबूरी से इस धंधे को अपनाया है, लेकिन वह, तो तुम्हारी राय में वह मौज मज़े के लिए यह करती है, क्यों, यही ना? वह, हाँ वह, उसके कोई बाल बच्चे नहीं हैं। बस करो मोरी की कीच, क्या तुम समझती हो कि अपने बच्चों का रोना रोकर मुझे फुसला लोगी? इस बार तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने फिर कोई गड़बड़ की तो 24 घंटों के भीतर तुम्हें यह नगर छोड़ देना पड़ेगा। मेले से अपने पांव दूर ही रखना, समझी? घबराती क्यों हो, तुम्हारी जैसियों को मैं खूब समझता हूँ, ज़रा सी देर में ठीक कर दूंगा। उत्पात मचाती हो क्यों? वह सबक पढ़ाऊंगा कि याद रखोगी, छिनाल कहीं की। शब्द तेज़ी से बिना किसी प्रयास के उसके मुंह से निकल रहे थे, हर शब्द पिछले शब्द से अधिक अपमानजनक। स्त्री का चेहरा पीला पड़ गया था और उसने अपनी आँखों को ठीक वैसे ही सिकोड़ रखा था जैसे कि पिछली रात कहवा खाने में उसने सिकोड़ा था। जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, मेज़ पर घूंसा मारते हुए पोद शिबलो चिल्ला उठा। भगवान ही तुम्हारा न्याय करेगा, उसने रूखी और धमकी भरी आवाज़ में कहा और तेज़ रगों से दफ्तर से बाहर चली गई। न्याय की बच्ची, पोद शिबलो चीखा। उसका अपमान करने में उसने सुख का अनुभव किया। उसके शांत और चिर विकार शून्य चेहरे से और जिस ढंग से अपनी नीली आँखों से सीधे उसकी ओर वह देखती थी, उससे वह बुरी तरह झुंझला उठा था। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, बच्चे, गलत, निरा बहाना, बच्चों का भला इससे क्या वास्ता, एक मामूली बेवा, सड़कों की धूल चाटने वाली, मेले आई कि धन कमाएगी, लेकिन बनती है शराफत की पुतली, पता नहीं क्यों, एक शहीद, मजबूरी, बच्चे, भला किसके गले नीचे उतरेगी यह खुराफात। इतनी हिम्मत है नहीं कि अपने को उसी रूप में देख सके जो कि वह है, सो परिस्थितियों के सिर दोष मढ़ खुद अपने को दूध का धुला जताती है, वाह। लेकिन बच्चे भी आखिर थे ही, गोरे चेहरे का एक छोटा लड़का, लजीला, स्कूल की पुरानी फटी वर्दी पहने, कानों पर एक काला रुमाल बांधे, और एक छोटी लड़की प्लेटदार मैकिंटोश पहने, जो उसके बदन से काफ़ी बड़ी और ढीली ढाली थी। दोनों काशिन घाट के तख्तों पर बैठे शरद की हवा में कांप रहे थे और चुपचाप बतिया रहे थे। उनकी माँ उनके पीछे खड़ी थी, कुछ गांठों की टेक लगाए और मुग्ध नीली आँखों से उन्हें देख रही थी। छोटे लड़के की शक्ल उससे मिलती जुलती थी, उसकी आँखें भी नीली थीं। रह रहकर वह अपना सिर उठाता, जिस पर वह ऐसी टोपी पहने था जिसकी कलगी टूटी हुई थी, अपनी माँ की ओर देखकर मुस्कुराता और कुछ कहता। छोटी लड़की के चेहरे पर बुरी तरह चेचक के दाग थे, छोटी सी पैनी नाक और दो बड़ी बड़ी भूरी आँखें जिनमें चंचलता और समझदारी की चमक थी। घाट के तख्तों पर उनके अगल बगल भांति भांति के बंडल और पोटले पोटलियाँ पड़ी थीं। सितंबर के अंत के दिन थे, सारे दिन बारिश पड़ती रही थी। नदी तट पर कीचड़ फैली थी और ठंडी नम हवा चल रही थी। वोल्गा नदी बढ़ी हुई थी, गंदली लहरें जोरों से आवाज़ करती तट से टकरा रही थीं और हवा में एक धीमी थिर गूंज भरी थी। भांति भांति के सभी तरह के लोग आ जा रहे थे। उन सभी के चेहरों पर व्यग्रता की एक झलक थी, जैसे उन्हें अपने काम की उतावली हो। नदी के दृश्य की इस उमड़ती घुमड़ती पृष्ठभूमि में एक माँ और दो बच्चों की यह शांत तिकड़ी अपनी ओर तुरंत ध्यान खींचती थी। सहायक पुलिस अफसर पोदशिबलो की नज़र उन पर पड़ चुकी थी और दूर खड़े रहने पर भी वह इन तीनों को बड़ी बारीकी से देख रहा था। वह उनकी प्रत्येक हरकत से अवगत था और जाने क्यों शर्म का अनुभव कर रहा था। काशिन वाला स्टीम बोट आधे घंटे में इस घाट से छूटकर वोल्गा के चढ़ाव की ओर जाने वाला था। लोग बाहर जेटी पर पहुंचने लगे थे। नीली आंखों वाली स्त्री झुकी, थैलों और पोटले पोटलियों को अपने कंधों तथा बगल में दाबकर सीधी हो गई और सीढ़ियां उतरती चल दी। बच्चे उसके आगे चल रहे थे, हाथ में हाथ थामे और अपने हिस्से की पोटलियों को अपने कंधों पर रखे। पोदशिबलो को भी बाहर जेटी पर पहुंचना था। वह चाहता तो यही था कि न जाए, लेकिन उसके सामने और कोई चारा न था। सो कुछ देर बाद वह भी वहां टिकट घर से कुछ दूर जाकर खड़ा हो गया। उसकी परिचित स्त्री टिकट खरीदने आई। एक हाथ में वह अपना भारी बटुआ थामे थी, जिसमें से नोटों की एक गड्डी बाहर झांक रही थी। मैं चाहती हूँ, उसने कहा। मतलब यह? ओह, बात यह है कि बच्चे तो दूसरे दर्जे में जाएंगे, कोस्त्रेमा, और मैं तीसरे में। लेकिन यह बताइए, क्या मैं उन दोनों के लिए एक ही टिकट नहीं खरीद सकती? नहीं, अपवाद रूप में, खास तौर से, तो बना सकते हैं ना? ओह धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला करे। और वह टिकट लेकर चल दी। उसका चेहरा खिला हुआ था, बच्चे उससे चिपके जा रहे थे, स्कर्ट खींच खींच कर उससे पूछ रहे थे। उसने उनकी बात सुनी और मुस्कुरा दी। तुम भी खूब हो, मैंने कहा ना कि खरीद दूंगी। क्यों, कहा था ना? क्या मैं कभी किसी चीज़ से तुम्हें वंचित रख सकती हूँ? हर एक के लिए दो दो। अच्छी बात है, तुम लोग यहीं ठहरो, अभी लेकर आती हूँ। वह दरवाजे के पास कुछ दुकानों पर गई जहाँ फल और मिठाइयाँ बिकती थीं। वहाँ से लौटकर वह अब फिर अपने बच्चों के बीच आ गई थी और उनसे कह रही थी, यह बहुत ही बढ़िया खुशबूदार साबुन तुम्हारे लिए है वारिया, ज़रा सूंघ कर देखो। और यह कलम तराश चाकू तुम्हारे लिए है पित्या, देखा मैं ज़रा भी नहीं भूली। और ये हैं पूरी एक दर्जन नारंगियाँ, लेकिन इन्हें एक बार में ही ख़त्म न कर डालना। स्टीम बोट घाट से आ लगा। एक झटका, लोग डगमगा गए। स्त्री ने अपने दोनों बच्चों को समेट कर अपने से चिपका लिया और चौकन्नी आंखों से इधर उधर देखा। खतरे का कोई चिन्ह न देख वह हंसी, बच्चे भी हंसे। स्टीम बोट पर चढ़ने की सीढ़ी लटका दी गई और लोगों की धारा बोट की ओर बढ़ चली। ए धीरे धीरे, धक्का ना दो, पोद शिवलो भीड़ पर चिल्लाया। ए यू बेवकूफ, वह एक बढ़ई पर गरजा जो हथौड़ियों, आरियों, बर्मों, रेतियों और अन्य औजारों से लदा फदा था। यह क्या कबाड़ उठा लाया है, एक तरफ हट और स्त्री को रास्ता दे जो बच्चों को अपने साथ लिए है। ओह कितना मूर्ख आदमी है, कहते कहते उसका स्वर एकदम मुलायम पड़ गया जब वह स्त्री, नीली आँखों वाली उसकी परिचिता, गुजरते समय उसकी ओर देखकर मुस्कुराई और बोट पर पहुँच जाने के बाद सिर झुकाकर उसने अभिवादन किया। तीसरी सीटी। रस्से खोल डालो, कप्तान के मंच से कमान की आवाज़ आई। बोट कांपा और हरकत करने लगा। पोद शिवलो डेक पर खड़े लोगों में अपनी परिचिता को टोह रहा था और जब वह दिखाई पड़ी तो उसने अपनी टोपी उतार ली और सिर झुकाकर अभिवादन किया। जवाब में रूसी ढंग से वह झुकी और क्रॉस का चिन्ह बनाया और इस प्रकार वह तथा उसके बच्चे कोस्त्रेमा लौट गए। उन्हें विदा करने के बाद सहायक पुलिस अफसर पोद शिवलो ने एक गहरी उसांस छोड़ी और अपनी ड्यूटी पर लौट आया, भारी उदासी और दुख का अनुभव करते हुए।